Het is nu 2:00. U kunt nu gaan luisteren naar deel 2 van een driedelige serie van Derek Prince Ministries met als titel Manipulatie ontmanteld als toverij. Volgende week zenden we deel 3 uit. And then the Lord added something more. En toen voegde de Heer daar iets aan toe. He said, if anybody has a spirit that he can use, als iemand een geest heeft die hij kan gebruiken, it is not the Holy Spirit. Dan is dat niet mijn Heilige Geest. Because the Holy Spirit is God. Want de Heilige Geest is God. And no one uses God. En niemand kan God gebruiken. Oh, how I thank God for that revelation. Oh, hoe ik God dank voor die openbaring. It has explained so many things I couldn't understand before. Het heeft zoveel dingen aan mij duidelijk gemaakt. Now, you could say that is somewhat shocking. Misschien zegt u maar dat is schokkerend. To speak about Pentecostal brothers and sisters having a spirit of witchcraft. Om te zeggen dat Pinksterbroeders en zusters een geest van toverij hebben. And you could say it about charismatics too if you want. En dat kunt u ook van charismatische mensen zeggen als u dat wilt. But I believe God deliberately chose a shocking word. Maar ik geloof dat God met opzet een schokkerend woord daarvoor gekozen heeft. Because he wanted to emphasize how evil this thing is. Want hij wilde ons laten zien hoe boos het werkelijk is. And how much he hates it. En hoe zeer hij het haat. Now let's go on with the analysis of witchcraft. Laten we even doorgaan met de analyse van toverij. First and foremost, witchcraft is a work of the flesh. Ten eerste is toverij een werk van het vlees. You don't need to turn there, but in Galatians 5 verse 20 it's listed as one of the works of the flesh. Zoek het maar niet op, maar in Galaten 5 vers 20 wordt het genoemd als een van de werken van het vlees. It's an expression of man's fallen nature. Het is een uitdrukking van de gevallen natuur van de mens. He wants to control other people. Hij wil andere mensen controleren. And get them to do what he wants. Zodat ze gaan doen wat hij wil dat ze doen. That's part of man's fallen nature. En dat is een deel van de gevallen natuur van de mens. But added to that is an evil spirit. Maar daaraan toegevoegd is een boze geest. If we regularly indulge the flesh, als wij regelmatig ons bezighouden met het werken van het vlees, the evil spirit corresponding to indulgence will come in. En dan de boze geest die daarmee overeenkomt zal binnenkomen. If you regularly give way to anger, als u regelmatig ruimte geeft aan boosheid, sooner or later the demon of anger will come in. Vroeger of later zal de geest van boosheid binnenkomen. And it's usually sooner rather than later. En het is meestal eerder dan later. Or if you regularly indulge in lust, of als u regelmatig bezig bent met lust, sooner or later, eerder of vroeger of later, the demon of lust will come in. Zal een demon van lust binnenkomen. And when the demon has come in, you're no longer free. En als de demon binnengekomen is, bent u niet langer vrij. Let me take something that we never talk about in church. Laten we iets noemen waarover we in de kerk nooit praten. And you know, because we don't talk about these things in church, people go to psychiatrists. Maar omdat we over dit soort dingen in de kerk niet praten, gaan de mensen naar een psychiater. And the psychiatrist says, madam, your problem is your religion. En de psychiater zegt, mevrouw, uw probleem is uw religie. Just give up your religion and you have no more problem. Geef uw godsdienst maar op, laat het maar los en het probleem zal Now, afgelopen zijn. If I have sat in church for 10 years and got no help, als ik 10 jaar lang in een gemeente zit en geen enkele hulp gekregen heb, I would tend to agree. Dan ben ik het daarmee eens. My problem is my religion. Mijn probleem is mijn godsdienst. It hasn't done much for me. Het heeft mij niet geholpen. But let's talk about something we don't talk about in church. Maar laten we nu even praten over iets waarover we niet in de kerk praten. Masturbation. En dat is zelfbevrediging. Some people say it's a sin, some people say it isn't. Sommige mensen zeggen het is een zonde en sommige mensen zeggen het is geen zonde. Personally, I believe it's a sin. Persoonlijk geloof ik dat het een zonde is. But I'm not debating that point. Maar ik wil daar niet over debatteren. I'm simply pointing out that a person who does not have a spirit of masturbation can do it or not do it. Ik wil alleen dit zeggen dat iemand die geen geest van zelfbevrediging heeft de macht om het te doen of niet te doen, te laten. But when a spirit masturbation has entered, maar als een geest van zelfbevrediging is binnengekomen, that person is no longer free. Dan is die persoon niet langer vrij. They have to do it whether they want to or not. Dan moeten ze het doen of ze het nou willen of niet. And many times they hate themselves for doing it. En heel vaak hebben ze een hekel aan zichzelf omdat ze het doen. But they still go on doing it. Maar ze doen het nog steeds. They are slaves. Het zijn slaven. So that's the difference between the sin of natural man. Dat is het verschil tussen de zonde van de natuurlijke mens and the supernatural activity of demons which comes in on top of that sin. En de bovennatuurlijke activiteit van demonen die daar bovenop komt. And one of the demons that comes in is witchcraft. En een van de demonen die binnen kan komen is toverij. Because it comes in on the desire of man to control other people. Want het komt binnen als mensen een verlangen hebben om andere mensen te controleren. And don't tell me you never had that desire. En zeg mij niet dat u dat verlangen nooit gehad hebt. Because every one of us has experienced that desire. Want we hebben allemaal dat verlangen ervaren. Now there are three key words that describe witchcraft. Er zijn drie sleutelwoorden die deze toverij beschrijven. Number one, manipulate. Ten eerste manipulatie. Number two, intimidate. Ten tweede intimidatie. And number three, dominate. En ten derde dominatie. The object of witchcraft is to dominate. Het doel van toverij is altijd om te domineren. To get real control. Om echte controle te krijgen. What means it will use depends on the situation. En welke middelen het zal gaan gebruiken, dat hangt vaak af van de omstandigheden. It may use manipulation. Misschien gebruikt het manipulatie. Which is one of the most evil words in the English language. Wat in de Engelse taal is het een van de meest boze woorden. Or it may use intimidation. Of het gebruikt misschien intimidatie. But its goal is domination. Maar het uiteindelijke doel is dominatie. And whichever method it follows is of secondary importance. En welke methode het ook volgt, dat is van secundair belang. Manipulation can begin at birth. Manipulatie kan al beginnen bij de geboorte. Let's look in Psalm 58 for a moment. Laten we eens kijken naar Psalm 58 voor een ogenblik. 58 verse 3. Psalm 58, misschien dat in Nederlands dat vers 3 This of vers 4 is. Very remarkable statement. Een verbazingwekkende uitspraak. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Het is Psalm 58 vers 4. De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig. De leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. Do you realize that a little baby too young to speak is still old enough to manipulate? Weet u dat een baby, klein babytje dat nog te jong is om te spreken, al kan manipuleren? Let me give you a little example. Laat mij u een klein voorbeeld geven. The baby is wet. Its napkins are wet. De baby heeft een natte luier. So it cries. Dus huilt het. Along comes mother. Hier komt de moeder. Picks it up. Pakt de baby. Changes the napkin. Geeft het een schone luier. And cuddles it. En knuffelt het even. Well, a little later the baby wants to be cuddled. Een poosje daarna wil het babytje geknuffeld worden. So it cries again. Dus gaat het weer huilen. Its napkin is not wet. De luier is niet nat. But it wants to be cuddled. Maar het wil een knuffeltje. What is that? Wat is dat? Manipulation. Manipulatie. See, it's born into the human race. Het is geboren in het menselijk ras. Now let's look at a few examples of manipulation. Laten we kijken naar een paar voorbeelden van manipulatie. In contemporary culture. In onze tegenwoordige tijd. And once your eyes are open to this. En als je ogen daar eenmaal voor geopend zijn. You can see it everywhere. Dan zie je het overal. Let's take the advertising industry. Laten we maar eens kijken naar de advertentieindustrie. Now there are good, honest advertisements. Er zijn hele goede, eerlijke advertenties. But a lot of them are simply examples of manipulation. Maar heel veel advertenties zijn goede voorbeelden van pure manipulatie. And they appeal to bad elements in human nature. En ze spreken iets kwaads in de menselijke natuur aan. They appeal to pride. Zij spreken hoogmoed and aan. Covetousness. En begeerte. And they put in you the desire to be a little bit above your neighbors. En zij plaatsen in u het verlangen om iets beter te zijn dan uw buurman. We have in America the phrase to keep up with the Joneses. En in Amerika hebben we de uitdrukking op gelijke voet te zijn met de familie Jansen. In other words, you don't want your neighbors to be ahead of you. Je wil niet dat het je buren beter gaat dan jou. You don't want them to live in a better house. Je wil niet dat ze in een beter huis wonen. Or drive a better car. Of een mooiere auto rondrijden. Or have a larger swimming pool. Of een groter zwembad hebben. So, advertising appeals to that. Een advertentie die spreekt dat element aan. And it kind of enables you to picture yourself in this new car. En opeens zie je jezelf in een nieuwe auto. And there's your neighbor driving a 2-year-old car. En daar is je buurman die drijft een 2-jaar oude auto. And shining new automobile. En dat is die prachtige glanzende auto. What is it appealing to? Waar doelt het op? Pride and covetousness. Hoogmoed en hebzucht. I say often, not always. Ik zeg vaak, niet altijd. Advertising makes you want what you don't need. Advertentie die zorgt ervoor dat je wilt hebben wat je niet nodig hebt. And buy what you can't afford. En die wil dat je en daardoor wil je kopen wat je je niet kunt veroorloven. And it frequently leads to what's the word? Addictions. En heel vaak leidt het tot verslaving. Like nicotine. Zoals nicotine. There are probably more advertisements for cigarettes than almost any other product. Er wordt misschien wel meer geadverteerd met sigaretten dan welk ander product dan ook. And the really wicked thing is that these advertisements today are slandered at boys and girls of 12 and 13 and 14 years old. En het gemene van die advertenties is dat ze vandaag in de dag zijn gericht aan onze jonge mensen van 12, 13 en 14 jaar. And because of extensive teaching in the United States. En vanwege een grote campagne van onderwijs geven in de Verenigde Staten. The consumption of tobacco is going down. Gaat het gebruik van tabak naar beneden. But that doesn't worry the tobacco companies. Maar de tabaksmaatschappijen hebben daar geen zorgen over. They're focusing on the third world. Want ze gaan nu naar de derde wereldlanden toe. And they're taking people who are not sufficient sophisticated to know. En zij proberen mensen te pakken die te weinig onderricht gehad hebben. And they're making them slaves of nicotine before they reach their teens. En voordat ze 13 worden, zijn het al slaven van de nicotine. And you can go to third world nation after third world and find all these advertisements for American cigarettes. Je kunt derde wereldland na derde wereldland gaan bezoeken en je zult grote advertenties vinden van Amerikaanse sigaretten. And then they make people addicted to alcohol. En dan zorgen ze er ook voor dat mensen verslaafd raken aan de alcohol. The aim of American beer producers is to catch the students in the universities. Het doel van de bierproducenten in Amerika is om studenten te pakken. And if you can persuade a student to like your particular brand of beer. En als je een student kunt overhalen om bepaalde soort bier te houden. They say you've bought yourself an annuity. Ja, dan heb je jezelf een bedrijfstoekomst verzekerd. In other words, you've got a permanent source of income for the rest of your life. Je hebt een doorgaande bron van inkomsten de rest van je leven. Never mind that it's destroying human life. Het geeft niet dat het mensenleven vernietigt. Never mind that it's increasing crime. Geen enkel probleem dat daardoor de misdaad toeneemt. If it makes money, that's all that matters. Als we daar geld mee verdienen, dat is het belangrijkste. There's another addiction. Er is nog een verslaving. It's television. It's televisie. Is that true? Is dat waar? I was out in a remote corner of Zambia once. Ik was eens in een hele verre hoek van Zambia. And I was teaching about deliverance. En ik gaf les over bevrijding. And I was teaching about addictions. En ik gaf les over and verslavingen. I did a very foolish thing. En ik deed iets heel dwaas. I said, television is one of the addictions of modern society. En toen zei ik, televisie is een van de verslavingen van onze moderne samenleving. Well, they'd never seen television. Ze hadden televisie nog nooit gezien. They just got their first telephone in that village. In dat dorp was net de eerste telefoon and gekomen. And it took my interpreter 5 minutes to explain what television was. En mijn vertaler had 5 minuten nodig om te uitleggen wat televisie nu al was. But television is an addiction. Maar televisie is een verslaving. They experimented with children in a certain school once. Ze hebben proeven gedaan met kleine kinderen in bepaalde scholen. That they were not to watch television for one whole period of 24 hours. Dat ze 24 uur lang geen tv mochten kijken. And they behaved exactly like people who'd been cut off from nicotine or alcohol. En ze gedroegen zich net zoals mensen die opeens geen nicotine of alcohol meer kregen. Are you by any chance addicted to television? Bent u misschien verslaafd aan de televisie? What's the first thing you do when you get home? Wat is het eerste wat u doet als u thuis komt? Is it to switch on the television set? Om de televisie aan te zetten? Does your hand reach there automatically? Gaat uw hand daar al automatisch naartoe? You're just like somebody reaching for a glass of whiskey. Dan bent u net als iemand die als eerste een glas whisky wil pakken. And it could possibly do you even more harm. Maar misschien doet het u nog wel meer schade ook. There's another addiction which is very common in the United States. Er is nog een verslaving die heel algemeen is in de Verenigde Staten. It's shopping. Dat is winkelen. It really is an addiction. Het is echt een verslaving. It's rather interesting. I have 6 adopted Jewish daughters. Het is heel interessant. Ik heb 6 geadopteerde Joodse dochters. And 1 adopted Arab daughter. En 1 geadopteerde Arabische dochter. And this is the difference. En dit is hun verschil. The Arab daughter is totally assimilated. Die Arabische dochter, ja, die is helemaal aangepast aan de samenleving waar ze woont. She behaves like a real English lady. Zij is een echte, zij gedraagt zich You'd als een echte Engelse dame. You never know where she came from. Je zou nooit raden waar ze vandaan kwam. But the older the Jewish daughters get, maar hoe ouder de Joodse dochters worden, the more Jewish they become. Hoe meer Joods ze worden. And you know one of their weaknesses? En weet u een van hun zwakheden? Shopping. Winkelen. All right. So okay. That's just a little example of manipulation in the secular world. Maar dat is maar een klein voorbeeld van manipulatie daar in de seculaire samenleving. Now let's take relationships between husband and wife. Laten we eens kijken naar de relatie tussen man en vrouw. Which is a fertile field for witchcraft. Dat is een heel vruchtbare grond voor toverij. Basically, the husband will normally use intimidation. Gewoonlijk zal de man intimidatie gebruiken. Where the wife will use manipulation. Maar de vrouw zal manipulatie gaan That's gebruiken. That's not always true, but generally. Dat is niet altijd waar, maar in het algemeen gesproken. Now, what's the aim of the husband? Wat is het doel van de man? To get what he wants. Hij wil zijn zin doorkrijgen. To be in control. Te controleren. What's the aim of the wife? Wat is het doel van de vrouw? Precisely the same. Helemaal hetzelfde. To get what she wants. Om te krijgen wat ze and wilt. And to be in control. En om de controle te hebben. So what does the husband usually use? Dus wat gebruikt de man? Well, here's a little list. Hier is een klein lijstje met voorbeelden. And these are not universal. En dit is niet universeel. But he uses rage. Hij gebruikt woede. Violence. Geweld. Jealousy. Jaloersheid. Sulking. Mokken and criticism. En kritiek. And he can usually wear his wife down. En daarmee kan hij zijn vrouw heel moe and maken. His whole family. En zijn hele gezin. Till they come to the point where they say, let's give him what he wants. Totdat ze op het punt komen en ze laten hem alsjeblieft zijn gang maar gaan. We can't stand another of his fits of rage. Alsjeblieft nog niet weer zo'n woede uitbarsting. So what has he achieved? Dus wat heeft hij bereikt? Control. Controle. By what means? Door welke, op welke manier? Intimidation. Intimidatie. But believe me, the wife is not far behind. Maar geloof me, de vrouw die is daar niet zo erg ver achteraan. But basically she will not use intimidation. Maar heel vaak zal ze geen intimidatie gebruiken. She will use manipulation. Zij zal manipulatie gaan gebruiken. And here are some of the things. En dit zijn een paar voorbeelden. Hurt feelings. Oh, ik voel me zo zeer. Tears. Tranen. Emotional sickness. Emotionele ziekte. Listing her husband's faults to make him feel guilty. Om altijd maar de fouten van de man te laten zien, zodat hij zich schuldig zal voelen. Let me say to you that anything that uses guilt. Laat mij u dit zeggen: alles wat schuldgevoelens gebruikt, is manipulation. Is manipulatie. And it's witchcraft. En het is toverij. Dealt with a family years ago. Ja, jaren geleden had ik contact met een gezin. They were all Christians. Ze waren allemaal christenen. Committed Christians. Toegewijde christenen. But every time the wife didn't get what she wanted in the family. Maar elke keer als de vrouw haar zin in het gezin haar zin niet kreeg. She would have a fit of migraine. Dan had ze meteen een aanval van migraine. And she'd go to bed. En dan ging ze naar bed. And everybody had to tiptoe around the house. En dan moest iedereen in het huis op de tenen lopen. Because mother's got another migraine. Want moeder heeft weer migraine. Well, this was so hard to bear that they decided not to cross mother's will. En dit was zo moeilijk te verdragen dat zij besloten om moeder altijd maar haar zin te geven. So she got her will. Dus zij kreeg wat ze wilde. By what? Welke manier? Manipulation. Manipulatie. I tell you, once your eyes are open to this, you can see it everywhere. Ik zeg, als uw ogen hier eenmaal voor geopend zijn, kunt u het overal zien. Then there's one method that both husband and wife can use. Dan is er ook een methode die beide de man en de vrouw kunnen gebruiken. And that is withholding the sex relationship. En dat is terughouding in de seksuele relatie. Which is not permitted to Christians. En dat wordt christenen niet toegestaan. Let me just show you that in 1 Corinthians chapter 7. Laat mij u dat zien in 1 Korinthe hoofdstuk 7. And verses 3 through 5. Versen 3 tot 5. Now the English uses such nice language, it's not quite obvious what it really means. De Engelse Bijbel gebruikt zulke mooie taal dat het niet altijd meteen duidelijk is wat er bedoeld wordt. But in more blunt language it's talking about sex. Maar in meer gewoon openlijke taal, er wordt over seks gesproken. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourself to fasting and prayer and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. De man komen jegens zijn vrouw zijn echtelijke verplichtingen na, en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. So the husband has to acknowledge the wife has a claim to his body. De man moet dus erkennen dat de vrouw een claim heeft op zijn lichaam. And the wife has to acknowledge the husband has a claim to her body. En de vrouw moet erkennen dat de man een claim heeft op haar lichaam. And neither can deprive the other. En dat mogen ze elkaar niet onthouden. But I've dealt with marriages in which this was a manipulatory tool. Maar ik heb zo vaak meegemaakt dat in huwelijken dit een wapen was van manipulatie. The wife withheld the sex relationship. De vrouw hield hield terug in de seksuele relatie. And the husband was becoming a nervous wreck. En de man die kreeg bijna een zenuwinzinking. And she probably felt very virtuous. En zij voelde zich er heel goed over. Now, let me say this. Laat mij u dit zeggen. Manipulation is often inherited by birth through the female line. Heel vaak wordt manipulatie geërfd in de geboorte door de lijn van de vrouw. In other words, many girls are born with a spirit of manipulation. Heel veel meisjes worden geboren met een geest van manipulatie. And it tends to run in the female line. En het loopt dan door de vrouwelijke lijn. And in certain societies. En in bepaalde samenlevingen. What we would call matriarchal societies. En wat we noemen dan de samenleving waar de vrouw de leiding heeft. People really don't know any other way to get what they want. En dan kennen de mensen geen enkel andere manier om hun zin te krijgen. The recognized methods are manipulation and intimidation. En zij erkennen dan methodes voor manipulatie en intimidatie. I have to be careful now what I say. Ik moet nu heel voorzichtig zijn in wat ik but zeg. But I've discovered certain social groupings which are particularly open to this problem. Maar ik heb bepaalde sociale groeperingen gezien die wel heel bijzonder open staan voor dit probleem. First and foremost, what they call the Deep South in the America, in the United States. Ten eerste wat ze in Amerika noemen het diepe zuiden. And it's rather interesting because they are the states where slavery prevailed. En het is heel interessant, want dat zijn de staten waar ook de slavernij de grootste invloed had. And it's almost as if the two go together. En het is alsof de twee samengaan. And Ruth and I have dealt with a pastor's wife. Ruth en ik die hebben een keer pastoraat gegeven aan de vrouw van een voorganger. Who had this problem inherited from generations. En door generaties heen had ze dit probleem geërfd. And when we came against that power, en toen we hier tegenin kwamen, tegen deze macht. We found ourselves in a major spiritual battle. Toen bevonden we ons in een grote geestelijke strijd. Then I've discovered, and I'm trying to be tactful. Ik probeer heel tactisch te zijn. That the nations around the Mediterranean basically all have this problem. Maar de landen rondom de Middellandse Zee hebben bijna allemaal dit probleem. Now, as for Holland, I really don't know. Ten opzichte van Holland, ik weet het echt niet. It's not my business to say. Het is niet mijn taak om dat te zeggen. But I do want to say this to some of the women here. Maar ik zou dit willen zeggen tot sommige vrouwen hier. You may find yourself struggling for release from something that is deep inside you. Misschien zoekt u wel vrij te komen van iets wat heel diep in u is. It's a part of your total inheritance. Het is een deel van uw erfenis. And you're going to have to be determined if you want to be free. En je moet vastberaden zijn om vrij te komen. Because the devil's attitude to you is this. Want de houding van de duivel ten opzichte van u is deze. She's under my control. Zij is onder mijn controle. I've controlled her since she was born. Ik ik heb controle over haar gehad sinds de geboorte. And I'm not going to release her. En ik ga haar niet loslaten. And it's up to you whether you make up your mind. En u moet die beslissing nemen. If you're not determined, you will not be set free. Als je niet vastberaden bent, zul je nooit vrijkomen. Then let's look at children. How do they manipulate? Laten we eens kijken naar kinderen. Hoe manipuleren die? I've pointed out already that a baby too young to speak can manipulate. Ik heb al laten zien dat een kindje te jong om nog te spreken al kan manipuleren. I would say two common ways that children use. Twee hele bekende manieren die kinderen gebruiken. Are rebelliousness and temper tantrums. En dat is allereerst rebellie en ten tweede als ze zich in het Engels een tantrum gooien ze zich op de grond en dan krijgen ze worden heel boos. Driftbui. And if they really want something, they'll do it when neighbors are present. En als ze echt iets willen, dan doen ze het als de buren erbij zijn. Because your parents will be too embarrassed to correct your children in front of the neighbors. Want de ouders schamen zich dan om hun kind te corrigeren. Don't tell me children aren't clever. Zeg mij niet dat kinderen daarin niet knap zijn. Sometimes they're cleverer than their parents. Soms zijn ze knapper dan hun ouders. It's very dangerous to allow a child to indulge in temper tantrums. Het is heel gevaarlijk om een kind toe te laten altijd maar driftbuien te hebben. Because it won't be long before a demon enters. Want het zal niet lang duren voordat een demon binnenkomt. You have to learn to keep that child under control. Je moet leren dat kind onder controle te houden. Then now, how about parents? En met betrekking tot ouders. How do they exercise manipulation? Hoe gebruiken die manipulatie? Well, I would say by possessiveness. Door een bezittelijkheid. By continually holding your child to yourself. Altijd maar het kind voor jezelf te houden. Never allowing it to become an individual on its own. Nooit toe te staan dat het een individueel persoon in zijn eigen recht wordt. By cultivating dependence in your children. Om iets te bewerkstelligen in je kinderen waardoor ze afhankelijk blijven. Never being fully happy unless you feel your child is in some way dependent on you. En je voelt je niet tevreden totdat je voelt mijn kinderen zijn afhankelijk van mij. Or by exploiting the child's affection. Of door de gevoelens van een kind te gaan misbruiken. If you love mommy, you'll do this. Als je echt van mama houdt, dan zul je dat vast wel doen. You know, that's a wicked thing to say. Dat is een heel kwaad iets om te zeggen. Because you'll make your child feel guilty. Want je maakt het kind schuldig. Parents have no right to make love a reward for good behavior. Ouders hebben geen recht om liefde een beloning te maken voor goed gedrag. Every child should be able to count on the unconditional love of its parents. Elk kind moet kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van de ouders. It does not have to earn love by good behavior. Het hoeft liefde niet te verdienen met goed gedrag. Now a good parent will insist on good behavior. Nou, een goede ouder zal eisen dat er een goed gedrag is. But it must not. He must not leave the child with the impression that his being loved depends on behaving well. Maar het mag het kind nooit laten in met de indruk dat liefde moet verdiend worden. You know the best parent in the universe. Weet u de beste ouder in de Verenigde Staten? Is God the Father. Is God als vader. And, in de hemel. And he loves his children even when they misbehave. En hij houdt ook van zijn kinderen zelfs wanneer zij zich niet goed gedragen. He will discipline them. Hij zal hen disciplineren. But his love does not depend on our behaving right. Maar zijn liefde die hangt niet af van ons goede gedrag. I can see some of you looking puzzled. Sommigen van u kijken verbaasd. Perhaps you've never thought about that. Misschien heeft u er nog nooit zo over nagedacht. But it is really wicked to make your child feel that you only love him if he behaves. Maar het is heel slecht als je het kind alleen maar doet voelen dat het alleen maar liefde krijgt wanneer het zich goed gedraagt. There was a book published in the United States in the 1960s. In de jaren 1960 werd er een boek gepubliceerd in de Verenigde Staten. Which became a bestseller. Het werd een bestseller. It was called How to Be a Jewish Mother. En het titel was Hoe een Joodse moeder te zijn. And the introduction was written by the author's mother. En de introductie werd geschreven door de moeder van de auteur. And she said, I know this is a good book. En dan zei ze, ik weet dat dit een goed boek is. I've never read it, but my son wrote it.

washed in your blood, guilty I stood, but My defense, I shall not be moved. Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto, Leolam, Leolam Vah. My defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be as the lamb led to slaughter, he said, not a word, a sign of grace with the wicked. Oh, no evil he done, no deceit was on his tongue. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace fell on him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. Say אותי ומצאתם כי תדרשוני, תדרשוני בכל לבבכם. וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני, תדרשוני בכל לבבכם. Radio Israël.nl. Het is nu 3:00.